अब एक दूसरी शंका आएगी, देखिए किसी को टीका काल लिखते हैं, देखिए चकारो भक्षति इत्यनेन संबंधार्थ च जो दे दिया इति च वक्षति, वक्षति के साथ इसका संबंध कर लेना कि अनादित्वान निर्गुणत्वाद इति च वक्षति भगवान, यह भी भगवान कहेंगे। गुण दोष वशाद आत्मनो भेदा भावे पी भेदोंत्य विशेषेभ्यो भविष्यति इति अति प्रसंगाद आशंक्य दूषयति। कहते हैं कि भाई देखो, अच्छा मान लो गुण दोष के वश से आत्मा में भेद नहीं माना जा सकता, क्यों नहीं माना जा सकता कि आत्मा निर्गुण है, पर ये लोग आत्मा में भेद मानने के लिए एक मानते अंत्य विशेष। अंत्य विशेष की परिभाषा है किसी को याद? अंत्य विशेष क्या है? जैसे क्या होता है, अब एक जीव है दूसरा जीव, एक आत्मा है दूसरा आत्मा है, तो अब हम मान लीजिए कि जो है एक में कोई चीज दिखाई देती है दूसरे में नहीं दिखाई देती है, एक ज्ञानी हो गया तो दूसरा ज्ञानी नहीं, तो इसका मतलब जो है वह उसमें वह उससे विशिष्ट है, सामान्यतः चेतन है, सामान्यतः व्यापक है, व्यापक भी मानते हैं लोग, चेतन भी मानते हैं, आत्मा को व्यापक भी मानते हैं चेतन भी मानते हैं, ये सामान्य है। फिर भी यदि एक ज्ञानी हो गया तो दूसरा ज्ञानी नहीं हो जाएगा, है ना, एक में कोई चीज आ गई तो दूसरे में नहीं आई, तो इसलिए ये लगता है कि एक आत्मा से दूसरा आत्मा भिन्न है, एक आत्मा से दूसरा आत्मा। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि देखिए उससे भले ही न हो परंतु ये प्रति शरीरम आत्म भेद सिद्ध नहीं ना, वो उसके पहले है ना, गुण दोष वशाद आत्मनो भेदा भावे भी भेदो अंत्य विशेषभ्यो विशेषेभ्यो अंत्य विशेषताओं से भेदो भविष्यति, भेद हो जाएगा, ऐसी जो आशंका है उस आशंका का उत्तर कैसे दे रहे हैं, तो टीकाकार लिखते हैं अति प्रसंगा प्रसंगा आशंक्य दूषयति, इति आशंक्य अति प्रसंगा दूषयति, ऐसा अन्वय कर, ऐसी आशंका करके अति प्रसंग हो जाएगा इस जो है युक्ति से उसमें दूषण देते हैं। पहले भाष्य देख लीजिए तब फिर उसको करते हैं। नाप्यंता विशेषा आत्मनो भेद का संति, कहते अंत्य विशेष जो है आत्मा के भेदक नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, प्रति शरीरम तेषां सत्य प्रमाण अनुपत्ति, प्रत्येक शरीर में वह अंत्य विशेष है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। उसको टीकाकार इस प्रकार लेते हैं कि देखो टीकाकार ने जो कहा था ना अति प्रसंग हो जाएगा, कैसे ऐसे अति प्रसंग हो जाएगा, तो प्रति शरीरम आत्मभेद सिद्धौ तद हेतु तेन तेषां सत्व, भाई अंत्य विशेष आप क्यों मानते हैं, अंत्य विशेष किस लिए मानते हैं, प्रत्येक शरीर में आत्मा के भेद सिद्धि के लिए, प्रत्येक शरीर में आत्मा के भेद सिद्धि है इसी के लिए अंत्य विशेष की कल्पना करते हैं आप, अंत्य विशेष की कल्पना भेद सिद्धि के लिए है, और भेद सिद्धि किससे होगी, अंत विशेष से भेद सिद्धि है, भेद सिद्धि के लिए अंत विशेष की कल्पना किया, तो भेद सिद्धि के बिना तो अंत विशेष की कल्पना होगी नहीं। आधा मिनट का एक इरेज होने के कारण गीता का निरूपण आधे मिनट बाद में आरंभ होगा। शरीरम आत्मभेद सिद्धौ तद हेतुत्वेन तेषां सत्वम्। प्रत्येक शरीर में आत्मभेद की सिद्धि होने से उसके हेतु के रूप में तेषां माने अंत विशेषानां सत्वम्, और तेषां च सत्व प्रतिशरीर आत्मनो भेद सिद्धि। और अंत विशेष जब हो तभी प्रत्येक शरीर में आत्मा के भेद की सिद्धि होगी, क्योंकि आत्मा तो व्यापक आप ही मानते हो, तो प्रत्येक शरीर में आत्मा को जो भिन्न मानते हो तो भिन्न मानते हो अंत विशेष से, तो भिन्न जो है भिन्नता की सिद्धि हो जाए तो वह क्यों भिन्नता भिन्नता है, तो अंत विशेष से है, और अंत विशेष यदि न रहे तो भिन्नता नहीं हो सकती है, तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। अंत विशेष यही है कि जिसके कारण आपको आत्मा व्यापक होने पर भी इस शरीर का आत्मा अलग है, इस शरीर का आत्मा अलग है। आत्मा तो व्यापक है, पर आत्मा व्यापक है और व्यापक आत्मा जो है इस शरीर में अलग है, इस शरीर में अलग है। कैसे अलग हो रहा है? कोई न कोई विशेषता उसमें, कोई न कोई विशेषता, जिन विशेषताओं के कारण आत्मभेद की सिद्धि हो रही है उन विशेषताओं का नाम है अंत विशेष। उसी को लेकर के है, उसी को मैं, ये अंत विशेष उन्हीं की संज्ञा है, न्यायिक लोगों की संज्ञा है, पर वो काहे के लिए अंत विशेष मानते हैं? आत्मभेद सिद्धि के लिए, आत्मभेद सिद्धि के लिए अंत विशेष मानते, क्योंकि प्रत्येक शरीर में आत्मभेद है, नहीं तो जब आत्मा व्यापक है तो शरीर सभी शरीरों के साथ संबंधित हो गया ना, तो सभी आत्मा सभी शरीरों के साथ संबंधित हो जाएंगे। अरे आत्मा को व्यापक तो मानते है, न्यायिक भी मानता है, सांख्य भी मानता है, सभी मानते हैं आत्मा को तो व्यापक मानते हैं, चेतन मानते हैं, लेकिन प्रत्येक शरीर में आत्मा भेद भिन्न मानते हैं। तो यदि कोई विशेषता न हो तो प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यापक है उस व्यापक का संबंध सभी शरीरों के साथ एक समान होगा। अब सभी शरीरों के साथ एक समान होगा तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी? फिर व्यवस्था तो बन नहीं सकती है, लोक में व्यवस्था नहीं बन सकती है, आत्मभेद तो मानने पड़ेगा। एक नरक जा रहा है, एक स्वर्ग जा रहा है, एक मुक्त हो रहा है, एक बंधन में हो रहा है, उसकी व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो व्यवस्था बनाने के लिए अंत भेद मानते, जिसके कारण आत्मा में प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न है, ये विशेषता हो गई अंत भेद से। अब ये विशेषता हो गई तो यहाँ पर तर्क देते हैं कि भाई अंत विशेष जो है इसकी आप कल्पना करते हैं आत्मभेद सिद्धि से, और आत्मभेद सिद्धि कैसे होगी? भाई विशेष की कल्पना आपने किया ना, विशेष की कल्पना किया क्यों? तो विशेष की आपने कल्पना किया तो अब विशेष की कल्पना से तो सिद्धि होगी और सिद्धि होने पर विशेष की कल्पना मानी पहले भेद मान लोगे तब न विशेष की कल्पना करोगे। नहीं विशेष की तो कल्पना किया है ना, वो तो और कुछ नहीं कल्पना करना है कि भाई व्यवस्था नहीं पड़ेगी इसलिए अंत विशेष की हमके ने कल्पना किया। अंत विशेष शब्द उनका अपना कल्पित शब्द है पारिभाषिक व्यवस्था बनाने के लिए। जैसे बहुत चीजें क्या है कि व्यवस्था बनाने के लिए कल्पना की करनी पड़ती है, जैसे न्यायिक के तमाम समवाय इत्यादि जितने एक व्यवस्था बनाने के लिए अयुत सिद्ध, अब ये सभी एक व्यवस्था बनाने के लिए कल्पना करनी पड़ती है। तो व्यवस्था बनाने के लिए जो जो ये भेद है प्रति शरीर में आत्मा भिन्न है इसको मान करके व्यवस्था बनाने के लिए अंत भेद की कल्पना किया तुमने, और अंत भेद के बिना प्रति शरीर में आत्मभेद सिद्ध नहीं होगा। तो तुम्हारी कल्पना का आधार क्या है? प्रति शरीर में आत्मभिन्न, ये कल्पना अंत भेद की कल्पना का आधार है। पर अंत भेद के बिना तो शरीर में आत्मभेद सिद्ध नहीं होगा, इसलिए अन्वय भाष्य में तो नहीं है पर टीका का निष्कुल भाष्यकार तो कह दिए कि अंत जो तुम जो अंत विशेष मानते हो यह कोई प्रामाणिक बात नहीं है। पर प्रामाणिक बात नहीं है इसको युक्ति से कैसे काटना? भाष्यकार का तो कहना है कि कोई शास्त्र प्रमाण इसके लिए नहीं है, पर टीकाकार कहते युक्ति से भी नहीं है। अरे भाई भिन्न मान करके तभी तो कारण की कल्पना होगी ना, क्यों भिन्न है भाई, क्यों भिन्न है? जवाब से पूछा गया आप भिन्न कैसे मानते, क्यों भिन्न है? तो कहते अंत विशेष के कारण है। अच्छा और आप बताओ जो है वह अंत विशेष पहले पहले मान लिया भिन्न है, भिन्न मान लिया और उस भिन्नता को मान करके अंत विशेष की कल्पना किया, क्योंकि शास्त्री तो है नहीं, अंत विशेष उनका काल्पनिक शब्द है, अब वो कल्पना क्यों करनी पड़ती है? भाई उनका शास्त्र है तो उनके शास्त्र में कल्पित है तो उनका शास्त्र तो वेद नहीं है ना भाई। वैदिक प्रमाण एक अलग चीज होती है, वहां पर युक्ति की बात नहीं होती, पर यहाँ युक्ति से भी टीकाकार काट रहे हैं। वे अंत भेद जो चीज शास्त्र से पहले से प्रसिद्ध नहीं है उसकी तुम कल्पना करते हो, तो कल्पना कैसे करोगे? वो कहते हैं कि ये भेद जो है ना, जो जो प्रति शरीर में आत्मभेद है, यदि हम उसको नहीं कल्पना करेंगे तो भेद नहीं सिद्ध होगा। तो भेद सिद्धि का हेतु रूप में कल्पना किया, तो भेद सिद्धि को पहले स्वीकार कर लिया ना, भेद सिद्धि को पहले स्वीकार कर लिया कि प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न है, क्यों भिन्न है? तो कहा अंत भेद के का वो अंत जो है वो विशेष के कारण भिन्न है। तो अंत विशेष की कल्पना भेद सिद्धि को मान करके की, लेकिन अंत विशेष के बिना तो भेद की सिद्धि है ही नहीं, तो भेद की सिद्धि कैसे होगी? अब भेद की सिद्धि नहीं है तो भेद की सिद्धि मान करके ही तो तुमने कल्पना किया उसका। इतने मात्र में टीकाकार युक्ति से कहते हैं, भाष्यकार भगवान तो सीधे कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण रहित है, तुम्हारा जो आयुत भेद है ये शास्त्र प्रमाण रहित है। ये सबको शास्त्र प्रमाण रहित पहले मान के तभी जो है युक्ति से कहते हैं। जैसे गुण को ये लोग भिन्न मानते हैं, द्रव्य से भिन्न गुण को मानते हैं, उन द्रव्य से गुण भिन्न गुण को एक पदार्थ मानते हैं। अब जब द्रव्य से भिन्न गुण को मानते हो और स्वतंत्र मानते हो उसको पदार्थ, तब ये कैसे सिद्ध होगा, ये बात कैसे बनेगी? तो कई बातों में जो है वह खंडन जो होता है तो पहले जो है इसके लिए कोई प्रमाण बताओ, तो शास्त्र में प्रमाण बताओ। नहीं शास्त्र पे प्रमाण है तो आप फिर युक्ति से काटेंगे, तो पहले शास्त्र प्रमाण से। अच्छा, तो इसी को कहा कि नाप्यंता विशेष आत्म भेद का संति प्रदेश शरीरम तेषाम सत्य प्रमाण अनुपत्ति। प्रमाण जो है कोई भी जो है प्रमाण की उपपत्ति न होने से। टीका में थोड़ी देखिए, आत्मनो भेद का भावे फलितमा, इसलिए आत्मा में भेद करने का कोई भी आधार नहीं मिला, इसलिए फल क्या निकला, अतः समम ब्रह्म। इसलिए आत्मा सम है, सम है, उसमें कोई विशेष की कल्पना की नहीं जा सकती है। जब ब्रह्म सम है तो उसका क्या फल होगा, और जब सम होगा तो जब भेद उसमें हो नहीं सकता तो एकम च है, सम हो गया और एक हो गया, कौन, ब्रह्म, ब्रह्म सम हो गया एकम च, समत्व में व्याकर होती, समत्व को एक आ, जो सम रहेगा वो एक होगा। ब्रह्मणो निर्विशेषत्वेन एकत्वा जीवानां च भेदकाभावेन एकत्वस्य उक्तत्वाद् एकलक्षणत्वाद् एकत्वं जीव ब्रह्मणोर् इष्टव्यम् इत्याह। अब ब्रह्म जो है निर्विशेष है, है और एक है, और जीवानां भेदकाभावेन, भेद का भावे न एकत्वस्य उक्तत्वात्, और जीव ब्रह्म का जो है वह भेद के लिए कोई भी प्रमाण है नहीं, इसलिए जीव ब्रह्म का एकत्व है। तो ये कहा कि जीवानाम भेद का भावे न एकत्वस्य उक्तत्वात्, ये पहले कह दिया कि उपाधिक भेद से मूल में भेद नहीं होता है। एक लक्षणत्वात्, और चेतन चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है, जीव भी चेतन है, इसलिए चेतन चेतन में कोई भेद हो नहीं सकता है, इसलिए एकत्वम जीव ब्रह्मणो एष्टव्यम इत्याह, इसलिए जीव ब्रह्म का एकता ही माननी चाहिए। इसी को टीका, इसी को भाष्य में कहा, तस्मात् ब्रह्मण्येव ते स्थिताः, इसलिए ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। ज्ञान होने पर अज्ञान के कारण जो भेद प्रतीत होता था वह औपाधिक भेद छोड़ दिया, तो औपाधिक भेद छोड़ दिया तो एक अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित, तो ते जो है वह ब्राह्मण स्थिता है, वहाँ यस्मात हो तो अच्छा है, हमारे में तस्मात पाठ है, क्योंकि लेकिन प्रतीक में क्या, टीका में क्या है, तस्मात है ना, तब यस्मात कहे पूरे, अरे भाष्य में यस्मात है तो टीका में भी यस्मात होना चाहिए, ऐसा नहीं, भाष्य में भी तस्मात होना चाहिए, टीका में भी तस्मात, भाई वो दूसरा है। कहते जीव ब्रह्मणो एष्टव्यम इत्याह तस्मात्, तस्मात् ब्रह्मण एव ते स्थिता, तो तस्मात् में ही लगा रहे टीकाकार ना, कि अतः समम ब्रह्म एकम, इसलिए सम एक ब्रह्म है। अब ये पूर्व से लगाया टीकाकार ने, इसलिए तस्मात् ब्रह्मण एव स्थिता, यदि वहां पर समाप्त कर दो तब फिर यस्माद और तस्माद का बनेगा, नहीं तो टीका के अनुसार तस्मात होगी, है जीव ब्रह्मणो एकत्वम एष्टव्यम इत्याह तस्मात् ब्रह्मण नेवते स्थिता। अब जीव ब्रह्मणो एकत्वे जीवानां ब्रह्म ब्रह्मवन निर्दोषत्वम सिद्धति। अब जीव ब्रह्म का जब एकत्व हो गया, तो जीव ब्रह्म का एकत्व हो गया तो जैसे ब्रह्म निर्दोष है ऐसे जीव निर्दोष हो गया है, और जीव ब्रह्म रूप हो गया तो ब्रह्म रूप हो गया तो फिर क्या हो गया, निर्दोष हो गया, तो इसी बात को कहते हैं कि तस्मात न दोष गंध मात्रमपि तान स्पृशति, इसलिए उनको कोई भी दोष का गंध भी ज्ञानी को नहीं लग सकता। जो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है उसको दोष गंध भी नहीं लग सकता। ये प्रश्न कहाँ से उठा था? वे कर्मकांड में जो दोष बताया, जब समदर्शी वो हो जाएगा तो समदर्शी हो जाएगा तो व्यवहार में तो भेद बताया गया है। और गौतम का सूत्र है, गौतम का सूत्र है कि जो है यदि तीन चतुर्वेदी जो है एक साथ जो है एक समान विद्वान बैठे हैं तो उनकी विषम पूजा नहीं करनी चाहिए, और यदि विषम बैठे हैं तो उनकी सम पूजा नहीं करनी चाहिए, और यदि ऐसा कर दिया तो तुमको दोष लगेगा, दोषवंतस्तेष्यात्, तो दोषवान हो जाएगा, तुम्हारा अन्न भी नहीं खाया जा सकता, इस प्रकार बहिष्कृत हो जाओगे। इतना बड़ा दोष जब लगता है तो समदर्शी जो ज्ञानी है वो समदर्शी ज्ञानी को तो दोष लग जाएगा, क्योंकि सुनचे वे सपा के च पंडिता समदर्शी ना, तो कहा उनको दोष नहीं लग सकता, क्योंकि वो कहाँ स्थित है, उनकी अंतर कहाँ है, जो सब में सम है और निर्दोष है। ब्रह्म सब में सम है और निर्दोष है, एक है, तो ऐसी जगह उनकी अंतर लीन है, तो जहाँ पर वो हैं, जिस स्वरूप में उनकी स्थिति है वहाँ दोष का कोई संबंध बंद है, इसलिए उनको दोष नहीं लगेगा। इसी को कहा तस्मान न दोष गंध मात्रम अपि तान स्पृशति, दोष का गंध मात्र भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। तस्मान न है? हाँ भाई, इधर लो पर टीकाकार की दृष्टि से तो नहीं लग रहा है ना, आप टीका छोड़ करके लगाना चाहो तो यस्मात हो जाएगा, तो पिछला जो है अलग करना पड़ेगा, पर टीका की दृष्टि से तस्मात ही, वो कोई दो तस्मात देख करके यस्मात बना लिया ऐसा लगता है, ऐसा बहुत बार हो जाता है। पर टीका जब हम देखते हैं तो ये निर्धारित होता है कि वो भी तस्मात है और ये भी तस्मात है। तत्शब्दार्थमेव स्फोरयति, अब तत्शब्द को ही जो है स्पष्ट करते हैं कि देखो कि देहादि संघातात्म दर्शन अभिमाना भावात, यही तस्मात कहा ना, तस्मात का क्या अर्थ है, तस्मात का अर्थ क्या है, तस्मात का अर्थ है कि देहादि संघात जो है ये कार्यकरण संघात, उसमें आत्मदर्शनाभिमान का अभाव हो गया, उनमें उसका अभिमान उनको नहीं है, तो उनकी अहंता कार्यकरण संघात के साथ है ही नहीं, इसलिए कार्यकरण संघात के साथ ही नहीं है, और जहाँ अहंता उनकी लीन हुई है वह एक है और निर्दोष है, इसलिए वह निर्दोष है। ज्ञानी अक्री इसलिए है, इसलिए ज्ञानी अक्री नहीं है कि उसका संबंधित जो शरीर आप मान रहे हैं उस शरीर से कोई क्रिया नहीं होती है, ज्ञानी अक्री इसलिए है कि वह जिस स्वरूप में स्थित है वह स्वरूप ही अक्री है, वो कार्यकरण संघात में तो स्थित है नहीं, इसलिए जिस स्वरूप में स्थित है वो स्वरूप ही अक्रिय है, और स्वरूप अक्रिय है इसलिए ज्ञानी अक्रिय है, और कार्यकरण संघात में तो क्रिया हो रही है, उसको रोकने से नहीं अक्रिय है वो, या उसको चलने से वो सक्रिय नहीं है, तो सभी की ये स्थिति है, ये कार्यकरण संघात की क्रिया से आत्मा सक्रिय नहीं होता है, और कार्यकरण संघात के जो है रुक जाने से आत्मा अक्रिय नहीं होता है, आत्मा तो अक्रिय है ही, पर कार्यकरण संघात के साथ अहंता जोड़ने से सक्रियता मालूम होती है, और कार्यकरण संघात से जब अहंता दूर हो जाती है तो सक्रियता समाप्त हो जाती है। इसी बात को लेकर के कहा कि देखो देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान अभावात, देहादि संघात के साथ जो आत्मदर्शन था वो आत्मदर्शन का जो अभिमान था वो अभिमान समाप्त हो गया। थोड़ी टीका देगी, यदि सर्वशक्तिषु समत्व दर्शन दर्शनम, क्या पाठ है, दर्शनम अदुष्टम इष्टम, तभी कथम गौतम सूत्रम इति आशंका है। अब यदि सभी जो है वह पदार्थों में सभी जीवों में वो सभी जीवों में सर्वशक्तिषु समत्व दर्शन जो है यही आप ठीक मानते हैं और इसको अदुष्ट मानते हैं। सर्वशक्तिषु है, सर्वशक्तिषु माने सर्व जीवेशु सर्व पदार्थेषु, यदि समत्व दर्शनस्य अदुष्टत्वमिष्टम, इसमें एक संभाव देखना यही अदुष्ट है और यही आपको इष्ट है। यदि ऐसा है तो फिर तही कथम गौतम सूत्रम, तो वो गौतम सूत्र का क्या अर्थ होगा बोलो। गौतम तो कहां जो है दूसरे को कह रहे हैं ना दोषवंत, जो पूजा में भेद कर देता है वो दोषवंत है, तो वहां तो समत्व दर्शन को जो है वो अदुष्ट नहीं माना है, विषम व्यवहार को में जो है वह दुष्टत्व तो माना। तब कहा कि सम व्यवहार को वहां पर दुष्टत्व तो माना, जैसे चार चतुर्वेदी हैं और उनके साथ जो है वह वहां तो सम व्यवहार ठीक है, पर एक द्विवेदी है, एक जो है वह चतुर्वेदी है, एक एक वेदी है, वहां पर सम व्यवहार जो है वह दोष वाला होगा, तो उस सूत्र की क्या गति होगी। वो तो प्रामाणिक सूत्र है, स्मृति है। तब उसका उत्तर देते हैं, देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान उद्विषयम तो तत्सूत्र, कहा वो सूत्र अज्ञानी विषयक है, ज्ञानी विषयक नहीं। वो जिसको देहादि अभिमान है, कार्यकरण संघात के साथ उसका अभिमान है, अमुक शर्मा हम, अमुक वर्मा हम, अमुक कर्म हम करिष्ये इत्यादि के साथ जो जी रहा है, उसके लिए वह गौतम सूत्र है, उसी के लिए वो गौतम सूत्र है। सभी वाक्य सभी के लिए नहीं होते, सभी वाक्य सभी के लिए नहीं होते, तो गौतम सूत्र उसके लिए है। नहीं, देहादि संघात आत्मदर्शनाभिमान अभावात, ये पहले हो गया। अब उसके बाद कहा देहादि संघात आत्म दर्शनाभिमान वद विषयम तु तत्सूत्र, बीच में कुछ नहीं, आप में है क्या तेषाम हो तो कोई हर्जा नहीं है, पर हमारे में नहीं, तेषाम में और तेषाम भी नहीं बनेगा, तेषाम भी नहीं बनेगा, वो गलती से छपा। देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान वाले जो हैं उसी के विषय में सूत्र है। कौन सा सूत्र, समासमाभ्याम विषम समय पूजातः, ये जो गौतम का सूत्र है वह कर्मकांडी के विषय में, यानी शरीर में जो है अहंता को लेकर के व्यवहार करने वाले के विषय में वह सूत्र है, वह ज्ञानी के विषय में वह सूत्र नहीं है। कहते हैं कैसे आपको पता लगा कि सबके लिए नहीं है, कहते पूजा विषयत्व विशेषण, वो पूजा विषयक है ना, तो पूजा विषयक कर्मकांड है, पूजा विषयक है उसको, कि भाई पूजा जो है वह ऐसे यदि सम हो तो विषम पूजा नहीं करनी चाहिए, और विषम है तो सम पूजा नहीं करनी चाहिए, तो पूजा विषयक वो सूत्र है, तो पूजा विषयक है तो पूजा कौन करेगा, जिसको भेद दिखेगा वही तो पूजा करेगा ना, पूजा करेगा तो जो है शरीर के साथ अभिमान का संबंध होगा तभी तो पूजा बनेगी, नहीं तो पूजा कैसी बनेगी। तो वो पूजा विषयक है, इसलिए वह किसके लिए, उसका अधिकारी कौन है, देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान वत विषय। थोड़ी टीका है देखिए, सूत्रस्य यथोक्त अभिमान वत विषयत्व विषयते गमकमा, ये सूत्र जो है वह यथोक्ताभिमान विषयक है, इसमें गमक बता दिया पूजा। थोड़ी सी टीका देखिए, यदि चतुर्वेदा नामेव शताम पूजया वैषम्यम, यदि वह चतुर्वेदा नाम षडंग विदाम ब्रह्म विदाम च पूजया पूजया साम्यम, तदा तेषाम उक्त पूजा विषयानाम केषांचित मनोविकार संभवे कर्ता प्रत्यवैति इति अविद्यत विषयत्वम सूत्र से प्रतिभाति। टीकाकार कहते हैं कि यदि चतुर्वेद चतुर्वेदी सभी हैं, हैं? चतुर्वेदा नामेव सताम, अब पूजया वैषम्यम, आपने पूजा में विषमता कर दिया तो उसके मन में दुख होगा कि नहीं? ऐसे तो नहीं दुख होगा, पर दो दो महात्मा बैठे हैं, एक ही आसन में दो महात्मा बैठे हैं, एक को प्रणाम किया एक को नहीं प्रणाम किया, ये महात्मा विषयक बात नहीं है पर श्रेष्ठ विषयक बात है। महात्मा माने जो है वह महात्मा को तो इसमें कुछ नहीं है, अरे वो प्रणाम किया नहीं प्रणाम किया कोई नहीं, पर व्यवहार के विषय में दोष हो जाएगा कि नहीं? दो महात्मा एक आसन में बैठे हैं और एक को आपने जाके प्रणाम किया, माला भी पहना दिया और दूसरे की तरफ देखे ही नहीं, तो उसके मन में लगेगा कि नहीं? तो जो उसके मन में लगेगा उसके मन के दुख का हेतु आप बने, ज्ञानी की बात यहाँ कहाँ है भाई? यहाँ ज्ञानी की बात नहीं, महात्मा तो इसलिए हमने कह दिया कि महात्मा को भी लग जाता है इसलिए कह दिया। तो जिस महात्मा को जिसको नहीं लगता है उस ज्ञानी की बात नहीं है, पर व्यवहार में महात्मा है तो महात्मा को भी लग जाता है, तो जिसको लग जाता है उसकी बात नहीं, तो उसके उसके दिल को दुखाया न कि नहीं आपने दुखाया? तो जो आपने उसके चित्त को दुखाया, जब जब दुखाया उस चित्त को तो आपको दोष लगेगा कि नहीं? आप उसको दुख देने में ही मित्र बने, क्यों ऐसा व्यवहार किया? इसलिए जो है वो आप दोषी हो जाएंगे। अरे यहाँ बाराबंकी में यज्ञ हो रहा था, वहां दोष ने ठीक किया, तो वो जो है भाई आचार्य की दक्षिणा जो है वह विशेष रहती है, बाकी रीति जो को प्राय एक दक्षिणा देते हैं। तो एक काशी से आए थे जिन्होंने अग्निमंथन किया था, तो अग्निमंथन किया था तो अग्निमंथन के समय जो है दक्षिणा दी जाती है, वो अलग दक्षिणा, पर जब अंत में दक्षिणा दी जाने लगी तो वो नाराज हो गए बहुत। उन्होंने कहा कि आपने इनमें और मुझ में भेद नहीं किया, मैं सामान्य रीति तो हूं नहीं, मैंने अग्नि प्रकट किया है इसलिए मैं विशेष रीति, इसलिए तुम 5 रुपया उसमें ज्यादा रखो भले ही, पर सामान्य रूप में जो हमको दक्षिणा नहीं दी जाएगी। बात ही कर्मकांड की बात है, बात तो उसने ठीक कहा, आपने सामान्य रीति मान करके सबको जितना दक्षिणा दिया उतना मुझे दक्षिणा दे दिया, पर मैं इनके समान रीति नहीं हूं क्योंकि मैं विशेष रीति हूं, मैंने अग्नि प्रकट किया है। यदि कोई कहे कि अग्नि प्रकट किए उस समय दक्षिणा मिली तो उससे कोई मतलब नहीं, वो अलग चीज, पर जब आप इस समय जो दक्षिणा दे रहे हैं तो हमको भी सामान्य ऋतिक मान करके दे, इसी इनमें और मुझ में भेद नहीं करते, इसीलिए कहते हैं आचार्य को दक्षिणा में विशेष होने चाहिए, नहीं तो उसका अपमान हो जाएगा। कार्य भले ही जो है सब समान करें पर उसका अपमान हो जाएगा ना, इसलिए तो अखाड़े के महंत लोग जो है नाराज हो जाते हैं। हाँ हमारे यहाँ क्या पहले तो ऐसे था, अब तो कभी कभी करते हैं, कभी कभी ये लोग हम कहते हैं भाई क्या ये पक्ष मानो चाहे वो पक्ष मानो, दोनों पक्ष में जो है वह वो समानता रखो, अपने यहाँ की परंपरा थी सबको एक दक्ष, तब तक तो कोई नहीं, अब लोग ये विषमता कर देते हैं, हमको ज्यादा दे देंगे या बगल वाले को ज्यादा देंगे, दूसरे को जो है वह सबको समान देंगे, पर जो दूसरे महंत लोग रहते हैं तो उनको अपमान मालूम होगा कि नहीं? या तो वही नियम रहने दो, पहले वाला नियम रहने दो। तो पहले ने वाला नियम रहने दो तो सबको समान दो, हमको भी वही दक्षिणा दो। पर यदि जो है वह विषमता आप करते हो तो पूरे मर्यादा का पालन करो, नहीं तो दोष हो जाता। तो महंत को न दे दो तो महंत लौटा देता है दक्षिणा। कोई महंत तो क्या करता है, वो उतना रुपया और मिला के लौटा देता है कि हमारी दक्षिणा दूनी दूनी है। तो हम कोई पैसे के लिए तो गए नहीं थे, पर हमारा उस कोटि में सम्मान होना चाहिए। यदि दूसरे महंत को आपने जो है दूना दिया तो हमको भी दूना देना चाहिए, हम भी अखाड़े के महंत हैं। आप अन्नपूर्णा के महंत को यदि दूना दिए, आप जो है वह यदि यहाँ के महंत को तो दूना दिए, तो हम भले गोदड़ अखाड़े के महंत हैं पर हम भी तो महंत हैं। इसलिए एक सामान्य नियम रखना ठीक है, पर ये लोग आजकल उसको बिगाड़ देते हैं। एक ही दक्षिणा है हम लोगों का जो है विरक्त मुक्ति लेकर, एक ही दक्षिणा है। हमको भी वही दो, दूसरे को भी तो कोई विवाद नहीं, सबको एक दो। बस उसमें विषम कर देते हो तो सबको फिर जितने महंत है सबको दक्षिणा उतनी देनी चाहिए। पर इस बात पर ध्यान नहीं रखते, ये बात बहुत ध्यान देने की, व्यवहारिक बात है, बहुत ध्यान देने। नियम यही, या एक ही देव तो सब कोई कोई नहीं, ब्रह्म दर्शन कर दे सब। और व्यवहार को पकड़ो तो एक को दिया तो फिर उस स्तर का जो दूसरे महंत है, दूसरे भी तो स्थानदारी है। यहाँ तो अब जितनी कुटिया हैं सभी के एक एक स्थानदारी है, सभी अपने अपने जगह के महंत हैं कि नहीं? तो जो अपने अपने जगह के महंत हैं तो सभी अखाड़ों के महंतों को जो है उसी प्रकार की दर्शन दे दीजिए। इस प्रकार का व्यवहार न करने से उसमें विषमता आ जाती है। तो अखाड़े के लोग नाराज होते हैं तो खराब नहीं करते, अपना नियम से नाराज होते हैं। वो पैसे के लिए नहीं नाराज होते, पर अपने जो है वह व्यवस्था के लिए नाराज होते कि तुमने कर्मकांड व्यवस्था बिगाड़ दिया। इस बात को ध्यान देना चाहिए भाई, कर्मकांड तो है ही है। अब जब आप निमंत्रण देकर के किसी को भोजन के बुलाए पे दक्षिणा दे रहे हैं तो कर्मकांड नहीं तो होता ज्ञान कांड है। कर्मकांड है ही। और ये लोग बिगाड़ देते, मेरा कहना है कि वो समझा के रखना चाहिए यजमान। तुम आश्रम के लिए कुछ भी दो, हमको अलग अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। पर जब पंगत में एक दक्षिणा दो, या तो उसमें विषमता करो तो उस स्तर के जितने हैं सबको एक समान दो, नहीं तो व्यवहारिक दोष होता है। पर ये कई साल से इसको इधर उधर कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। खैर, तो ये इसका कहना है, यहाँ पर कहना है इनका कि देखिए यदि चतुर्वेद नाम है सताम पूजी वैषम्यम, चतुर्वेदी है अब वो, उनका समाज में सभी चतुर्वेदी हैं और आपने पूजा में वैषम्य कर दिया, ये पूजा किया तो विषमता कर दिया, तो विषमता कर दिया। तो यदि वह चतुर्वेदा नाम षडंग विधान ब्रह्म विधान, और चतुर्वेदी भी है, कोई षडंग वेदी भी है, कोई ब्रह्म वेदी जो है पूरा वेद को जो है वह वेद के अर्थ को जानने वाला है, वेद के अर्थ को जानने। हाँ, ब्रह्म विधान आप में नहीं है क्या? खैर ना हो, किसी ने सोचा होगा कि ब्रह्म विधान कर दिया तो यहाँ से जो है मुख्य ब्रह्म को लेने से यहाँ से बिगड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं। क्या होता है कि जो है चतुर्वेदी तो वेदाध्ययन वाला होता है, अब ब्रह्मविद होता है उसके अर्थ को जानने वाला, और षडंग विराम अलग है, अंगों सहित वेद को जानता है, ये तो खाली वेद पढ़ करना जानता पर अंगों को नहीं जानता है। एक जो है वह अंगों को सहित जानता है, अंगों को भी जानता है। अथवा ऐसा भी अर्थ इसका ले सकते हैं, एक तो वेद को जानता है चतुर्वेद का पाठ है, और एक खाली अंगों को जानता है, अंगों को खाली अंगों को जानता है, एक ब्रह्म के जो है वेद के अर्थ को जानने वाला है। तो ये भेद हो गया ना, तो इनको साम्यम और आपने सबको एक जो है वह एक धरातल में सबको जो है पूजा कर दिया, समत्व कर दिया। तो समत्व कर दिया तो दोष होगा। तो साम्यम तथा देशाम उक्त पूजा नाम केशा जिन मन अधिकार संभव। तो पूजा के विषय में जो है कुछ किसी को मन में बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान थे, वैसे थे बहुत लोग। तो वो फिर बहुत नाराज हो गए। तो हमने कहा नाराज तो हुए आप, पर इसमें क्या प्रमाण है? महात्मा महात्मा को जो है वह महात्मा महात्मा को सबको एक समान दक्षिणा दे दिया। हाँ कैसे दे दिया जो है वह हमारे साथ साथ साथ करके कोई देख ले। हमने कहा ये प्रमाण नहीं आपके पास है, आपको मैं प्रमाण बता देता हूँ, आप लिख लीजिए सूत्र लिख लीजिए। हालांकि उनको बहुत याद था पर यह सूत्र नहीं याद था। वो प्रतिदिन आवृत्ति करते थे कई घंटा ब्रह्म सूत्र से लेकर के उपनिषद तमाम उनको साथ कंठ करके और बहुत बढ़िया हो। हमने कहा यह सूत्र आप लिख लीजिए, इस सूत्र के आधार पर आप बोल कि जो है ये सूत्र है कर्मकांड का, ये सूत्र है इसमें जो है वह समानता ही नहीं। तो उन्होंने लिखा, फिर उस सूत्र को लिखा है। हाँ भाई पंचायत पूजा में वहाँ पूजा में अलग नहीं है, यहाँ पूजा में अलग नहीं। वहाँ पूजा में वहाँ भी नियम है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर मुख्य देवता का पूजन बाद में होता है। वहाँ क्या नियम है वहाँ? लेकिन मुख्य देवता का पूजन बाद में होगा, पहले अंग देवता का पूजन होगा। सभी अंग देवताओं का पूजन हो जाएगा तब मुख्य देवता का पूजन होगा। देवता बड़े उदार होते हैं, तो देवता बहुत उदार होते हैं। पहले सब अपने अनुयायियों का पूजन करा लेंगे, सत्कार करा लेंगे, कहते सबको पहले ले आओ, पहले जलपान सबको रखो, फिर मेरे पास ले आना, बाद में नहीं। पहले सबकी पूजा कर दो, सब संतुष्ट हो जाए तो फिर तुम्हारे पास बचा रहते हैं, मेरे पास ले आओ। तो देवता में तो बड़े उदार होते हैं। यहाँ तो इनका कहना है कि इस प्रकार का कर्म कांड का दोष हो जाएगा। तो विषयाणाम ये शांचित मनोधिकार संभव है। अरे उसमें जो है सभी इतने विवेकी नहीं होते हैं। अज्ञान में जो है जरूर धक्का लगता है, चाहे कितने भी बड़े पद पर कोई हो, पर अपमान नहीं सहन होता। तो सहन कर लेता है पर अपमान जो है वह सहन नहीं होता है। तो उसके मन में विकार आ सकता है। तो जब विकार आ सकता है तो कर्ता प्रत्यवेगी, तो कर्ता को तो पाप लगेगा। फिर उन्होंने उसके मन में दुख उत्पन्न कर दिया तो कर्ता को पाप। तो पूजा क्या किया कि जो है वह किसी के चित्त में दुख उत्पन्न कर दिया तुम। इसलिए जब दुख तुमने उत्पन्न कर दिया तो तुमको प्रतिवाय लगेगा। इसलिए प्रतिवाय थी अभी दुख विषय तुम सूत्र से कठिना टीकाकार इतना करके क्या करते। इसलिए वह ये सूत्र जो है अज्ञानी विषयक है, ज्ञानी विषयक ये अज्ञानी विषयक सूत्र है, ज्ञानी विषयक नहीं है, ये निर्धारण होता है। तत्रैव च अनुभवम अनुकूलत्वेन उदाहरण। इसी विषय में भाष्यकार भगवान जो है अपने अनुभव को, लोक में जो अनुभव है उस अनुभव को जो है वह उदाहरण के रूप में देते हैं। दृश्यते ही ब्रह्मविद षडंगविद चतुर्वेदविद इति पूजनादौ गुण विशेष संबंध है। देखा भी जाता है व्यवहार में कि भाई ये ब्रह्मविद है, ये षडंग विद है, ये चतुर्वेद विद है। तो पूजा इत्यादि में गुण विशेष संबंध देखा जाता है कि भाई ये ब्रह्म विद है, इसको जरा इस प्रकार से पूजन करो। तो ये व्यवहार में देखा जाता है। जैसे वो चाकरण गया था ना, चाकरण वहां तो यज्ञ हो ही रहा था। हाँ वो तो ठीक है, पर वहां पर मुख्य चीज यह ध्यान देना यज्ञ तो सभी ब्राह्मण कर रहे थे, किसी का सिर थोड़ा फटा। अरे यज्ञ करने से मंत्र बोलने से किसी का सिर नहीं फट। और चाकरण ने क्या बोल दिया वहां पर, कहा कि इस देवता का तुम, जिस देवता की तुम स्तुति कर रहे हो देवता को जानते हो, यदि उसको बिना जाने तुम स्तवन करोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो डर गया बेचारा, तो इतनी देर से स्तुति कर रहा था सिर नहीं फटा, अब कैसे सिर फट जाएगा। नहीं, ये सभी देवताओं को ज्ञाता था और वो देवताओं के ज्ञाता नहीं थे, केवल कर्म के ज्ञाता थे। ऐसा भी देवताओं का भी कहता था, कर्म का भी कहता था। तो इसके सामने यदि वो बिना इसकी अनुमति के करेंगे तो इसका अपमान होगा, जब इसका अपमान होगा तो उसका सिर कटेगा, इसका अपमान होगा ना।